na zawsze. Tasks i dźwiękowa pocztówka z Toronto na rozpoczęcie naszego 511 spotkania przy zgaszonym świetle WoW Control. Krzysztof Sagan i Mateusz Tomaszuk, spędzimy razem niecałe już 2 godziny. Is soon on us,